Памяркоўнымі былі годзе, памяркоўным пашаны мала. Абудзіся, уставай, народзе, чуеш, бацькаўшчына пазвала. Лёс Беларусі на нашыя плечы, мы прысягаем радзіме навечна. Выбар адзіны, выбар народны, наша краіна будзе свабоднай за свабоду. Усім народам, за нашым сцягам, хто волі прагне да свабоду, шыхты яднаем. Змагаемся, перамагаем за свабоду. Усім народам, за нашым сцягам, хто волі прагне, за свабоду шыхты яднаем. Верым, змагаемся, перамагаем. Не судзі ты, хто слабы духам, хто ў змаганні не бачыць сэнсу. Паўставай пад сцягамі, рушым за свабоду паволі сэрцам. Лёс Беларусі на нашыя плечы, мы прысягаем радзіме навечна. Выбар адзіны, выбар народны, наша краіна будзе свабоднай за свабоду. Усім народам, за нашым сцягам, хто волі прагне, за свабоду шыхты яднаем. Верым, змагаемся, перамагаем за свабоду. Усім народам, за нашым сцягам, хто волі прагне, за свабоду шыхты яднаем.